si noćaš čidah ti tijelo budi. Maleno moje, još se sjećam kad smo bili mladi i ludi. Još se sjećam kad smo bili mladi i ludi. I pitam se noćas što te nema, gdje si sad? Ko ti slatke usne ljubi, koji te to skriva grad? Samo kad bih htjela, sve bi opet tvoje. Ove usne, ove ruke čekaju te, maleno moje. Samo kad bih htjela, sve bi opet bilo tvoje. Ove usne, ove ruke čekaju te, maleno. Šalje tugu. Maleno moje, nikad neću posle tebe voljet drugu. Nikad neću posle tebe voljet drugu. I pitam se noćas što te nema, gdje si sad? Ko ti slatke usne ljubi, koji te to skriva grad? Samo kad bih htjela, sve bi opet bilo tvoje. Ove usne, ove ruke čekaju te, maleno moje. Samo kad bih htjela, sve bi opet bilo tvoje. Ove usne, ove ruke čekaju te, maleno. Ove ruke čekaju te.